Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, radyoları başında, internetlerden, uydudan vesaireden Allah-u Teala'nın verdiği imkanlardan istifade ederek bu dersimize iştirak edenler, Allah-u Teala hepimizi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz hususunda en mühim olan şeylerle meşgul eylesin. Amin. Fuzuli işlerden dinimize, dünyamıza, ahiretimize faydası olmayacak, yarar getirmeyecek şeylerle vakit geçirmekten muhafaza eylesin. En büyük zarar, ziyan, boş vakit geçirmek. Mala yanilerle, dünyaya, ahirete yaramayan şeylerle uğraşmak, şu vakitleri, şu saatleri hiç manasız, altında fayda yok. Böyle şeylerle, efendim, romanlar, diziler, filmler, oyalayıcı şeyler, eğlence, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de lehvel hadis buyurduğu, اَمِنَ النَّاسْ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ. Öyle insanlar var ki böyle yalan yanlış şeyleri, eğlenceleri, şarkı türküleri para verip de satın alırlar, filmleri, sinemaları, dizileri işte. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. İlimsiz yere, bilgisiz yere insanları Allah'ın yolundan saptırsınlar diye. Tabi vettehidâhücüva, kimi de Allah'ın dinini maskaralığa alır, dini İslam'ı alaya alır. Kimi de ben sadece eğlendiriyorum, güldürüyorum, şunu yapıyorum der ama yine onun altında ne yatar? Milletin dini öğrenmesine engel olma. Niyeti kastı o olmasa da bilfiil o tahakkuk eder. Çünkü neden? Onu dinlerken ayet dinleyemez. Onu okurken tefsir okuyamaz. Efendim, kulakları gözleri onunla meşgul iken mektubat, İtikat mektubunu dinleyemez şimdi. Kaçırır. Şu saatte. Halbuki neyi tercih edecek? En mühim olanı tercih edecek. Burada ne anlatılıyor? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bu mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri 3. cildin 17. mektubu saliha bir kadına yazılmış. Allah dostlarından bir hanıma yazılmış ki geçen ders başladık. Bu mektubu devam edeceğiz. İnşallah. Yani öyle manalar var ki bugünün dediğim gibi birçok din adamıyım geçinenlerin anlayamayacağı kadar derin manalar var. Önümüzdeki derslerde görürsünüz. Bunu bir hanıma yazmış. Demek ki zaten kadın erkek ayrımı yok. Erkeklerden veli oluyor, kadınlardan da veli oluyor. Erkeklerden peygamber oluyor, kadınlardan peygamber olmaz. Çünkü peygamber tebliğ edeceği için sesi duyulması lazım, her yere gidip ulaşması lazım. Kadında o durum zor olur. Erkeklerle muhataplığı tebliğ edeyim derken sıkıntı olur. Onun için kadın o bakımdan efendim peygamber yapılmamıştır. Ama kadını da erkeği de ehli sünnete göre inanmak, amel etmek, dünyadan ahireti kazanmak, kar etmek mecburiyetindedir. Bu herkesin vazifesi. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. İnanan erkekler, inanan kadınlar, bunlar birbirlerinin dostudurlar. Ha bu buradan şimdi mana çıkarıyor. Nedir o? Kadın erkek bir arada oturabilir. Ne alakası var? İşte şimdi bazı hocalar işleri güçleri nedir? Yanlış mana vererek, Kur'an'ı yanlış yorumlayarak milletin kafasını bozmak. Ne kadınla erkek bir arada oturamaz? Nereden çıktı? Allah diyor ki birbirlerinin dostudurlar. Ya birbirlerine dostluklar ne manada? İşte ben şimdi burada ders anlatıyorum. Hanım kardeşlerimiz de dinliyor. Bu bir dostluk muamelesidir. Kur'an'ın tavsiye ettiği, emrettiği velayettir bu. Birbirimizin iyiliğini istiyoruz yani. Dost dostunun iyiliğini ister. Onun için ben bir şey anlatırım, o bir şey dinler. Değil mi? يَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ. Zaten Allah buyuruyor. İyiliği emrederler. İşte namazı, orucu tavsiye ederler. Zikri, Kur'an tavsiye ederler. وَاَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Efendim kötülükten ne ederler? Haramlardan, günahlardan birbirine alıkoymaya çalışırlar. Ve kıymûne salâ, namazı dosdoğru kılarlar. Ve yutûne zekâ, zekâta ve tas tamam öderler. Ve yutî'ûne Allah ve Resûle, Allah peygamberine itaat ederler. Dostluk bu. Yoksa haremlik, selamlık tabi var. Mahremiyet tabi var. İnsan nikaha düşen kadın var, nikaha düşmeyen kadın var. Bunlar farklı şeyler. Nikaha düşmeyen, yani evlenemeyeceği anasıdır, kızıdır, kız kardeşidir, halasıdır, teyzesidir. Tabii ki bunlarla beraber oturur, yer içer. Bunlar ayrı bir şeydir. Nikahlanması sahih olan, yani namahrem dediğimiz evlenebileceği kadın demek yabancı kadın. Evlenirse nikahlısı olur, evlenmezse yabancısı olur. Yabancısı oldu mu da burada İslamiyet ne getiriyor? Sınırlar koyuyor mesela. Onun için biz birbirinin iyiliğini isteyeceğiz. Onun için bu mektuplar okunuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir hanım efendim, o zamanki bir hanım ihvanına, Allah yolcusu bir hanımefendiye bu mektubu yazmış. Ne ilimler yazmış. Şimdi biz bunlardan istifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var, bazı sureler var. Bir hanımın sorusuna cevaben inmiştir. Mücadele suresi. Mücadele de denir onun adına. O sure mesela bir hanım gelmiştir, soru sormuştur. Onun üzerine bir sure inmiştir. Yani Allah-u Teala tabii ki kullarının hepsini muhatap alıyor, hepsini öz kabul ediyor. Allah'ın üvey kulu yok. Kadın erkek ayrımı bu manada tabii ki yok. Allah Teala buyuruyor: "Estaizu billah festecabe lehum rabbuhum enni la udayu amel amilin minkum min zekerin ev unsa ba'dukum min ba'd." Ali İmran suresinin sonunda ne buyuruyor? Dua eden kullarından, zikreden, tefekkür eden kullarından bahsediyor. Onlar şöyle şöyle şöyle dualar yaparlar geceleri bilhassa. "Festecabe lehum rabbuhum." Rableri de onlara hemen cevap verir ve dualarını kabul eder. Ne diye? "Enni la udayu amel amilim." İçinizden amel edenlerden hiçbirinin amelini zayi etmeyeceğim. "Min zekerin ev unsa." Erkek olsun, kadın olsun. Mükafatını benden alacak. "Ba'dukum min ba'd." Zaten hepiniz birbirinizdensiniz. Kadın erkekten olma, erkek kadından doğma. Her erkeğin annesi bir kadın. Yani şimdi bunlar ayrı bir şey. Ama öbür taraftan Allah'ın dininin sınırları var. O sınırları bozmak için bu ayetler kullanılırsa o zaman tahrif olur, Allah muhafaza, şirk olur. Şimdi biz işimize bakacağız. Efendim ne demişler? İt yürür, kervan yürür demişler. Bazıları af kurur. Efendim Kur'an'a karşı, İslam'a karşı, dine karşı, ulemaya karşı, ehli sünnete karşı hakaret eder. Efendim bunlar olmuş olacak şeyler. Bunlar peygamberlere yapılmış. Salavatullah ala nebine alim ecmain. Normal şu hocaya, bu hocaya yapılsa bunda şaşılacak bir taraf yoktur yani. Bunlar bu işin olağan halleridir. Ama bu yol, bu kervan, ehli sünnet kervanı yürüyecek inşallah. Buna çok çelme takan olacak. Sağdan soldan çağıran çok şeytanlar olacak. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol, tek giden tek yol. Sağında solunda sübül yollar çok olacak. Kur'an bunu haber veriyor. "Ve nâdâ sırâtî müstakîmâ." Bu benim dost doğru yolumdur. "Fettebi'û." Buna uyun. Tek yol. "Velâ tettebi'û sübül." Yollara uymayın. Sağdan soldan patika yollar var. Dost doğru giden ehli sünnet yolunun kenarında köşesinde şeytanlar durur. Efendim. Hepsi bana bak, bana dön, beni dinle, hele biraz dur, eğlen bakalım, bir düşün bakalım, bir şüphe koyma, içine bir vesvese atmak için. Tabii bakmamak lazım, dinlememek lazım. Ben hep diyorum, zehirlenmemek lazım, sonra zehri yememek lazım. Yedikten sonra bundan nasıl kurtulurum diye efendim şaba sarf etmemek lazım. Baştan yememek lazım. Zaten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği üzere bu Allah'ın dosdoğru giden yolunun sağında solunda birçok kapılar var. Yolların kapıları var. Bunların üzerinde efendim böyle halıdan, eskiden camilerin olurdu kapılarında soğuk girmesin diye falan böyle kalın halılardan, derilerden. Şimdi de var Fatih Cami gibi yerlerde herhalde. Böyle kapıların üzerinde ne var? Sitareler var, örtüler var. Oradan biri çağırıyor, davet ediyor adamı. Adam da dosdoğru cennet yolunda giderken böyle bir duruyor. İşte durmak, duraklamak sıkıntı. Ondan sonra adam beni çağırdı, bakayım bakmayayım mı? Hemen orada bir melek devreye girer diyor. Melek ona der ki: "Veyleke la teftahu inneke in teftahu telichu." Dur sakın yapma, yazık sana. Açma bu şeyi peki. Niye? Ya sana cennet yolu gösteririm. Sırat-ı müstakim. 1400 senedir Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem, sahabe-i kiramdan, müçtehidin-i azamdan, tabiinden, tebe-i tabiinden bir din gelmiş. Şimdi bir hoca çıkıyor diyor ki 1400 senedir din yanlış, ben bunu düzeltmeye geldim. Anlasana ki bu dinsiz. Öbürü gelmiş, bin senedir yanlış anlaşılan meseleleri düzeltmek, bir efendim yanlış yorumlanan dini düzeltmek benim kaderim hep bu. Bin senelik. Ya bin senelik nereye gidiyorsun ya? Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Rabbaniler, ne bileyim sana ne kadar ulema, fukaha, İbni Kemaller, İbni Humamler, Hanefi fukahası, Şafii fukahası. Yüz binler değil ya bu, milyonlar, dört mezhebin sırf alimleri milyonlara geçer ya. Bin küsur senedir yani. Bunu, bunların hepsi yanlış anlamış, ben bunu düzelteceğim. Şimdi bu. Hala bu adamları dinliyorsa birileri, kaşınıyor. Kaşınanı kaşırlar. Ben ne yapacağım? Ondan sonra hoca efendi var, beni biraz aydınlatır mısın? Seni kim kararttı da ben aydınlatacağım? Biz kalaycı mıyız ikide bir ya? Mübarek adam, biz kalaycı mıyız? Diyorlar sana, oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Sana böyle dedi İsmet Baba Hazretleri. İnkarcılarla oturma, ayet inkar ediyor, oturma. Hadisi inkar ediyor, oturma. Mezhebi inkar ediyor, oturma. Tarikat, tasavvuf inkar ediyor, oturma. Evliyaya hakaret ediyor, oturma, dinleme. Bak diyor ki melek, açma bu kapıyı. Niye? Açarsan girersin. Yani açıp da girmeme şansın yok. Açma bu kanalları demek. Dinleme bu programları demek. O açma kapıyının manası nedir? Zapping aleti elinde, açıyorsun o kanalı. Ondan sonra zoka yutuyorsun. Aa, ya bunu dedi acaba doğru olabilir mi ya falan. Başlıyorsun şüphelenme. Biz bu kadar delil söylüyoruz ya. Bu kadar ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Adam ayet hadis okuyamıyor. Bir şey diyor. Ayet hadis yok. Delilin yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunları. Sakın sizin birinizi rastlamayayım. İleride. Yani böyle olmayın demektir o. Koltuğuna yaslanacak. Ondan sonra arkasına yaslanacak, kurulacak. Mabecet nafi kitabıyla ettebane. Kur'an'da varsa bir şey ona uyarız. Hadis mazit tanımayız diyecek. Sakın öyle insanlara rastlamayayım. Böyleleri çıkacak buyuruyor. Onlar da haber veriyor. Şimdi çıktı. Peki Kur'an'da bu bulduğuna inanıyor mu? Ya. E, ayet de olsa onu da ne yapıyor? O sizin anladığınız gibi değil. Bin senedir bu ayet yanlış anlaşıldı. Ve zevvecnâhum bihûrin uyn. Allah hurilerle cennetteki müminleri efendim eşleştirdim diyor, evlendirdim diyor. Tezviç evlendirmek demek. He, yok. Bin senedir diyor. Ya diyor bunu Cübbeli Hoca yanlış anlamış, buna şaşırılmaz diyor. Bin senedir hepsi yanlış anlamış diyor. Hani o Laz'ın biri girmiş ya otobanda ters yola. Oradan anons yapıyormuş ya Avrupa'da mı nerede bir yerde. Tamam dikkat edin dedi, bir araç ters girdi falan diyor. O da dinliyor. Ne bir araç dedi. Hepsi ters geliyor diyor bunlar. Halbuki anons onun hakkında yapılıyor. Ama adam herkesi ters gördüğü zaman da kendisini düz zannediyor. Bin senedir bütün alimler yanlış anlamış. Ben 1,5 ay araştırdım diyor, anca buldum bunu diyor. Huriler diyor, sekreter diyor. Hizmetçi. Sekreter mekreter. Cennete ne arar sekreter ya? Neyse onu bıraktık. E peki, 1,5 ay araştırdın. Klasik tefsirleri karıştırdım onu. Tamam. Bir tane tefsirde buna dair bir şey göster. O yok. Ya 1,5 ay araştırdım. Biz bir dakikada 5 kaynak söylüyoruz bazı. Bir kaynak yok. Şimdi bu insanlar ortalıkta. Onun için açmayın diyoruz bu kapıları. Dinlemeyin diyoruz bu adamları. Ehli sünnet dışı adamlar. Biz diyoruz. Falan adam fetvası muteber değil. İnternette biz bunları söylemişiz. Falan hoca fetvası muteber değil. Falan adam ehli sünnet değil. Falan hoca Müslüman da değil. Hoca Müslüman da değil. Efendi Hazretleri derdi. Efendim. Hani Müslüman doktordan fetva alın, hani oruç yemek için insan hastayım diyor ama nefis yalandan hasta olur. Mason bir doktor bulursun, adam sana zaten ayağım ağrıyor dersin, oruç tutma der. Şimdi bunun tutmama sebepleri tıbben sabittir ama bunu Müslüman güvenilir bir doktor der. Sonradan bir kere de mübarek dedi, Müslüman hocalardan fetva sorun. Deyince millet anlamıyor, hocanın gavuru da mı var? E şimdi adam çıkıyor diyor ki bu ayet yanlış. Kur'an'daki ayete yanlış diyor. Bütün hadis-i şerifler dolu, yanlış. Koca Bukhari'ye, Hazreti Ömer'e diyor. Hazreti Ömer dinde delil mi ya? Hazreti Ömer dinde delil değil, sen delilsin he? Şimdi, Müslüman hoca mefhumu da çok önemli. Adam da geliyor bana diyor ki, bizim hocanın arkasında namaz olur mu? E ben ne bileyim senin hocan kim dedim ya? Kitapta yazmıyor ki senin caminin imamını. E nedir derdin sen, ne yapıyor bu adam? Ne yapalım diyor, Kur'an'daki diyor, hükümler, helallar, haramlar, yani böyle cezalar, kısaslar, bilmem neler, bunlar yoktur, zamanı geçmiştir diyor. Kur'an'ın içindeki ayetler hükümsüzdür diyor. Bunu nasıl diyor? İmamdır sen. Onun için ehli sünnet üzere imanımızı muhafaza edip ölmek için bütün gayemizi, hedefimizi buraya kilitledik. Bundan sonra işte şu arabayı alayım, şu marka telefon alayım, şu marka efendim ev alayım, şuradan villa alayım dertlerinde değiliz. Herkes helalından yer içer. Kimini Allah zengin eder, kimini fakir eder. Bu takdir ilahidir. Kimsenin zorlamasıyla değişecek bir şey de değildir bu kader. Velakin ehli sünnet itikadı üzere ölmek için her şeye değer. Her türlü fedakarlığı yapmaya değer. Çünkü ahiret ebedi ve sonsuzdur. Burası öyle de geçer, böyle de geçer. Saraydaki de gömülür, defnolur. Anlatabiliyor muyum? Gecekondudaki de defnolur. Herkesin sonu ölüm olduktan sonra mesele ahirettir, sonsuz hayattır. Aman aman aman aman. O beni beğensin, bu beni dinlesin, şu beni sevsin. Sakın haktan ayrılmayın. Dost doğru yolu terk etmeyin. Yana bele sapmayın. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ve la tettebi'u sübül, yola uyun, yollara uymayın. Feteferraka bikum an sebili. O yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Selefisi, Vehhabisi, Şiisi, mezhepsizi, tarikat tasavvuf düşmanları, evliya düşmanları, kabir ziyaretlerini inkar edenler, Allah dostların hürmetine istemeyi inkar edenler. Çeşit çeşit çeşit çeşni çeşni. Batıl çok. Allah inananların dostudur, velisidir. Allah bize dostluk yapıyor, bu yola kavuşturuyor. Dostluk muamelesine mazhar olduğumuza göre hareket edelim. Allah inananların velisidir, sahibidir. Ben sizin diyor, ehl-i sünnet üzere doğru inanın, dostluğunuzu ben üstleniyorum. Velayetiniz, hani mektebe götürürken çocuğu ne de götürür, kim yazdırır, kaydettirir? Veli. İşte Allah veliyyüllezine amen. O veli ne demek? İşte Mevla buyuruyor, ben inananları sahiplendim. Velisi. Ne yaparım ben onlara dostluk olarak? Yuhricum minevvulümat ilen nur. Ben onları birçok karanlıklardan çıkarırım. Nereye? Nura çıkarırım. Karanlıklar çok. Nur tek. Yine burada da müfret cemiyi, tekil çoğul şeyine rastladık. Yol tek, yollar çok. Onun için karanlıklar çok. Allah kim hidayet ederse, kim de hidayeti ararsa, bu aramak çok önemli. Adam dua ettim, ettim, ettim diyor. Ya Rabbi bana hidayeti buldur. Bir de baktım senin sohbetine geldim diyor. Mesela çok şeylerim değişti diyor hayatımda, bana anlatıyor. Ama baktım ki adam çok aramış yani. Aramış derken 40 yeri gezme manasında değil. Mevla'dan istemiş yani. Şimdi insan hidayet isterse bulacak. Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytu. Benim hidayete erdirdiklerim dışında kimse hidayet bulamaz. Herkes yolsuzdur, Allah buyuruyor. Hadis-i kutsi bu. Çare nedir? Festehdûni ehdikum. O zaman benden hidayet isteyin, ben sizi hidayet edeceğim. Nerede istiyoruz? Her namazı, her rekatında. İhdine sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola kavuştur. Hangi yol? Sıratel lezine en'amte aleyhim. Lütfettiğin dostlarının yolu. Kim onlar? Öbür ayette ne diyor? Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâ ve salihin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Sen şimdi çıkıyor adam, ne diyor? 1000 senedir bu kadar sıddık geçti. Şehit geldi geçti. Salih veliler geldi geçti. 1000 sene, 1400 sene. Oradan beri hepsi yanlış anlamış diyor. Demek ki bu adam ben dost doğru yoldan ayrıldım demek istiyor. Çünkü Allah'ın lütfettiği kulların yoluna diyor. Sen şaz bir adamsın. Sen tek bir adamsın. Bu görüşünde bir desteğin kaynağı olmayan bir adamsın. Türkçe namaz olurmuş. Arapçayı güzel bilse bile isterse mealden okuyup namaz kılabilirmiş. Anladık da böyle bir görüş sahibi yok. Ne peygamber var, ne sıddık var, ne şehit var, ne salih var. Allah diyor onların yoluna bizi hidayet et diye dua edin bana diyor. Hidayet dost doğru yol bunların yoludur diyor. Bu ayetle sabittir. Burada bir cemaat var, cumhur var. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, bir cemaat, topluluklara bak. 4 tane büyük topluluk. Bunların müntesipleri, sırf peygamberler 224 bine kadar ulaşıyor. Sıddıklar, şehitler, salihler milyonlar, milyarlar olabilir. Bu kadar ümmetlerden beri geliyor. Bunların yolu bir yol. Ama sen şimdi bir adam çıkıyor, tek başına, hiç yanında yandaşı, yoldaşı yok. Veya varsa da ayrancının şahidi, şıracı, bozacı kabilinden. O da onun gibi bir adam. O onu methediyor, o onu methediyor. Ama ikisini birlikte metheden bir kişi daha yok. Hal böyle olunca sen sırat-ı müstakime ilet beni diyorsun. Bu kadar dostların yolundan. Adam diyor ki bunların hepsi yanlış anlamış. Zaten oradan anlamalısın ki, o anda anlamalısın ki zerre kadar aklın, izanın, imanın varsa, bin senedir din yanlış anlaşıldı. Hiç doğru anlayan yok, bir benim diyor, diyen adam dinlenemez. Ondan sonrasını zaten dinlediğin anda işte o meleğin ihtarına uymamış oluyorsun. Sakın ha, açma bu kapıyı. Açarsan girersin, girersen çıkamazsın. Bitti. Ondan sonra biz uğraşamayız. Çünkü bizim hidayet yaratma kabiliyetimiz yok. Bizde beyan, tebliğ, duyuru, davet, çağrı var. Bu kadar. Onu kurtar, bunu kurtar. Oğlum şuraya saptı, kardeşim buraya saplandı. Biz elimizden gelmez. Baştan duyuruyoruz. Marazlanmayın, hastalık almayın, darbe yemeyin, mikrobu üzerinize bulaştırmayın, sonra kurtulmaya da hiç uğraşmayın. Şu saflık ve temiz itikad üzere kavuşalım Allah'ımıza bir an evvel. Yani sağlam imanla ölmek büyük nimet oldu bu zamanda. Şimdi kaldığımız yerden mektubumuza devam edelim. İmam Rabbani Hazretleri Mevla'dan bahsediyor. Evvela Allah'ımızın iyiliklerini anlatıyor. Niye? Çünkü iyiliklerin anlatılmasında ne var? İnsanları Allah'a sevdirmek, Allah'a insanlara sevdirmek. Davud Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ey Davud, habibni ila ibadi, habib ileyye ibadi. Beni kullarıma sevdir, kullarımı bana sevdir. Dedi ya Rabbi bu ne zor iştir. Kalpler senin elinde, benim elimde değil. Ben nasıl adama senin sevgini adamın kalbine atacağım? Veya bir adamı sana nasıl sevdireceğim yani? Bu bana zor iş yükledi. Yolu nedir? Mevla ne buyurdu? Ey Davud, sen zekkerun bi ni'ami. Sen onlara benim nimetlerimi hatırlat. Kulağı duyar, nimet olduğunu düşünmez. Gözü görür, iyilik bilmez. Karnı ağrımadan rahat durur, onun bir nimet olduğunu farz etmez. Ciğerinde bir sorun yoksa onu bir iyilik olarak kabul etmez. Her nimet elden çıkınca neymiş bu diye kıymeti anlaşılır. Onun için sen onlara benim iyiliklerimi anlat. Benim iyiliklerimi anlatınca ne yaparlar? Onlar beni severler. Mesela bir komşu olsa, yeni etme çocuk, aklı başına gelen çocuğa anası babası o komşunun iyiliklerini anlatsa. Halbuki o çocuk o komşudan hiçbir iyilik de görmemiş. Ama anası babası çok iyilik görmüş. Otomatikman o iyilikler anlatılmakla beraber o çocuk o komşunun muhabbeti ve sevgisi üzere yetişerek büyüyerekten vefalı, helal süt emmiş bir çocuk duysa da ana babası öldükten sonra bile o kişiye saygısını, sevgisini, itimatını sürdürür. Durum bu. İyilikleri mi anlat? Hem de biz o çocuk gibi de misalde değiliz. Çünkü biz bizzat iyilikleri kendimiz müşahede ediyoruz. Bize anamızın babamızın anlatmasına da lüzum yok. Allah'ın böyle iyilikleri var. Şu anda üzerimizde zaten iyilikleri. Bütün onun nimetleriyle kuşatılmış vaziyette şu anda burada oturuyoruz. Veya nerede dinliyorsak dinleyebiliyoruz. Yoksa bir sancı girse hiç oturup dinlemek efendim aklımızın ucundan geçmez. Anca derdimize düşeriz. Nereye gideceğiz? Acile mereye, yoğun bakıma, işte o sancıyı durduralım. Her tarafımızda da bu sancı olabilir. Vücudumuzda belki de binlerce, on binlerce, yüz binlerce sinir merkezi vardır. Yani bir milyar mı ne diyorlar sinir merkezi var vücutta. Bunların her biri ağrıdığı zaman birinin ağrısı bile vücudun tamamını iptal eder. Mevla bu kadar nimetlerle bizi kuşatmış. Onun için İmam Rabbani Hazretleri iyiliklerini anlatıyor, Mevla'nın işini anlatacak. Bunları anlatmaktan gayesi nedir? Bu Allah'a doğru inanıp, bilip, tanıyıp kulluk etmemiz gerekire geçecek. Çok acayip bir geçiş yapacak mukaddimeler var şimdi. Geçen derste bu mukaddimelerdendi. Ey Davud, sen kullarıma benim iyiliklerimi anlat. Peki. Onlar benim iyiliklerimi anlayınca, yani iyilikleri biliyorlar da kendilerinden biliyorlar. Benden bilmiyorlar. Ne zaman benden olduğunu sen onlara anlatınca, anlattıkları zaman onlar beni sevmeye başlar. Çünkü insan iyilik edene karşı sevgi besler. Bu insanın yaratılışına konmuş bir fıtrattır. Peki onlar beni sevmeye başlayınca da ben zaten hemen onları severim. Öyle mi? Fezkuruni, siz beni zikredin. Ezkurkum, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Siz böyle bir cemaatle toplanıp beni anarsanız, ben de melek cemaatlerimi toplayıp sizden bahsederim diyor Allah. Size feyiz yağdırırım, size meleklerimi istiğfar ettiririm. Siz beni sevin, ben sizi seveyim. Onun için şimdi onun iyilikleri bahsinde devam ediyor. Settarun, Allah ki Celle Celaluhu. Settardır. Çok örtücüdür. Settar ne demek? Setir, örtmek demek. Tesettür diyorsunuz ya kadınlarda, örtünmek demek. Hep aynı mastardan gelir. La yettikü sitra hurmetihim min vufuri affihi ve tecavüzihi birtikâbis seyyiat ve la yefdahuhum. Allah'ın affı o kadar bol ki, günahlardan geçmesi, hataları bağışlaması o kadar çok ki, kullar ne kadar kötü işler yapsalar da, günahlar irtikâb etseler de, Allah affının bolluğundan dolayı ne yapmaz? Onların hürmet örtülerini yırtmaz ve onları dosta düşmana rezil rüsvay etmez. Şimdi mesela, kim bilir benim Allah ile aramda ne işlerim vardır? Onları siz bilseniz şimdi belki de bana selam bile vermeyebilirsiniz. Ama şimdi beni nasıl görüyorsunuz? Oo, mübarek bir adam zannediyorsunuz mesela. Şimdi Allah benim hürmet perdemi yırtsa burada kimse bana itibar etmez. Belki de yüzüme tükürür geçer. Hepinizin böyle düşünürseniz Allah ile aranızda kulların vakıf olmadığı, şahit olmadığı halleriniz vardır, günahlarınız vardır, masiyetleriniz vardır, haramlar irtikabınız vardır, küçük günahlarınız vardır, kiminizin büyük günahlarınız vardır. Bunları insanlar bilseler, hanımın bile icabında bırakır gider. Bazı kere çoluk çocuğun sana hakaret edip, sen neymişsin der, bırakır gider. Şu anda bu hürmet görüyorsak, Allah tarafından Celle Celle bir perde örtülmüştür üzerimize. Bazı kere meleklerine bile göstermediği, işittirmediği, duyurtmadığı, yazdırmadığı amellerimiz vardır. Bazı kere tabi meleklerine sildirdiği ve unutturduğu günahlarımız vardır. Çünkü melekler şahittirler ama ne yapar? اِذَا تَعْبَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحًا اَنْسَ اللّٰهُ الْحَفَظَّهُ اَنْسَ اللّٰهُ الْحَفَظَّهُ. Eğer nasuh tevbesiyle Allah'a tam dönüş yaparsa bir kul, Allah onun yazıcı meleklerine o yaptığı işleri unutturur. Defterden de kaydı sildirir. Şahitleri varsa mesela bir yerin üstünde yaptı, o yer şahittir. Bir yatakta bir günah işledi, o yatak şahittir. El ayak, bütün uzuvlar konuşacak ayette, Yasin Şerif'te buyurulduğu üzere şahittir. Bunlar ahirette aleyhimize konuştuğu vakitte, yani yevmeydin yeveddüllezine keferu ve asavur rasule lev tüsevvâ bîmul ard. Kafir olanlar, o peygambere asi gelenler ne isteyecekler diyor ahirette. Keşke şu toprak bizi içine batırsa da ondan sonra üzerimizde dümdüz olup da yerle bir olsak da efendim bu rezilliğe düçar olmasak, şimdi dost düşman bir ayıbımız açılıyor, rezil olacağız. Nasıl isyan ettik peygambere diyecekler, ayet-i kerimede buyuruluyor. Ama ne yapıyor Rabbim? Örtüyor. Bizden de ne istiyor? Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ne demek? Ben örtücüyüm, siz de örtün. Men setera aybe ahi seterallah uyube uyumel kıyam. Men setera avrate ahi. Bir Müslüman kardeşim bir ayıbını yakaladı, şahit oldu, tanık oldu. Onu örter gizler de bütün millete yaymazsa Allah onun kıyamet günü bütün ayıplarını örtecek. Bak, açın demiyor ki. Men keşefe avrate ahi keşefallah avrate yevmel kıyam. Bir insan bir insan ayıbını, kusurunu açarsa, açıklarsa, bilmeyen insanları da şahit yaparsa, bak bu adam zina etti, şöyle etti, böyle etti. Cık, yahu kardeşim, ben görmüyorum. Ya zaten görmek de çok zor da, o karinelerle, emarelerle, bilmem nelerle, arabadan bir kadın indi de, onu evine bıraktı da, buradan geldi de, bunlar mutlaka bir iş karıştırıyorlar falan, bu zaten iftira. Bir de olan bir şey olsa, gözünle görsen, cık, açma diyor sana. Mevla diyor, açma. Sana ne? İslamiyet'te şu yok. Mesela zina edene ceza var. 100 sopa var. Muhsan değilse, evlilik geçirmemiş. Evlilik geçirmişse rejim de var. Var ama insanlara demiyor ki bütün bunlara şahit olmak için tetebbuat yapın, araştırma yapın. Tam tersine ne diyor? Velâ tecessesû. Ayıp araştırmayın. Velâ tettebî'û avrâtil müslimîn. Müslümanların ayıplarını, suçlarını, günahlarını araştırmayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece teftiş ediyor, devlet başkanı olarak Emirül Müminin vazifesi olarak teftiş ediyor. Adamlar içeride içki içiyor. alem yapıyor. Orada oradan sese mese şahit oldu. Onlara bir bakayım edeyim derken suçüstü yapacak mesela şeriat devletinin reisi tabii cezaları uygulamakla yükümlü görevli yönetimin başında. Ondan sonra girdi onlara işte tabii öyle pat kütüsü yok tabii İslam'a göre tespit var. Ceza tayin var vesaire. Adam ne dedi ona? Biz dedi burada bir günah işliyoruz. Sen kaç günah işledin dedi. Hazreti Ömer de nasıl dedi? E dedi ki la tedhulu buyutan gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ahli. Allah diyor ki, adam da kardeşim o zamanın sarhoşu da ayet okuyor kardeşim. Şimdinin müftüsü okuyamıyor ya. Dedi ki bak dedi başkasının evlerine girmeyin. Bir selam vereceksin. Sen selamsız girdin. Ve la tecessüsü öbür ayet diyor ayıp araştırmayın. Sen kalktın ayıbımızı araştırıyorsun kapıda. Neler neler. Hazreti Ömer dedi ya suçlu çıktık boş ver dedi meseleyi kapatalım yani. Ha, İslam bu. Sana komşu ne yapıyor? Yandakinin duvarına kulak daya. Ondan sonra aşağıda kim kiminle girdi çıktı. Camdan bak. Gireni çıkanı gözle. Ondan sonra ya böyle bir şey yok. İslam yönetiminde bile zina tespitinde bulunan adamın bile söylemesi gerekli değil. Ancak tecavüz olup zorla bir durum olup kadın kız mağdur olup da şikayet ederse bu gördü deyip de hakkı oluyor İslam'a göre. O hakkını almak için şahitlik yaparsın. Öbür türlü bir olayda keyfi bir olay, haram büyük günah ama sen şahitlik yapmak için orada durun bakayım geliyorum falan. Yok böyle bir şey İslam'da. Araştırmayın. Müslümanların avretlerini ayıplarını araştırmayın. Çünkü Allah'ın ahlakı bu değildir. Rabbim örtüyor görmüyor musunuz? Settardır. Affı çoktur. Onun için ne kadar günah işlese perdelerini yırtmaz. Bir adamın yani ne bileyim herkesin ne kadar kötü işi vardır. Yani selam verilecek adam kalmaz. Allah herkesin efendim mesela Beni İsrail'e eski ümmete yaptığı gibi gece yaptığı günah sabah kapıda melekler tarafından kudret kalemiyle yazdırıp da çıktığı zaman da silinemeyecek bir yazıyla bu adam şu gece şunu yaptı böyle görülse biz ne oluruz? Onun için velâ yeftahum Rabbim onları rezil rüsve etmez. Yani bir uyubiyim ayıpları sebebiyle. Ayıbımız çok. Ama ayıbımızı da bir defa ortaya atıp da Mevla bizi rezil etmez. Ne kadar büyük iyilik şimdi. İyilik anlatıyor. İyiliğe bak şimdi. Ne dostun kalır, ne eşin kalır, ne camide, cemaatte, çevren kalır, ne aç arkadaşın kalır, ne askerlik arkadaşı kalır. İnsanlar yani birbirinin suçunu bilir. Kendi yapar. Kendinden soğumaz. Çünkü insan nefsinden nasıl soğuyacak? Nefis ben dedim mi kendin zaten. Fakat başkası o işi yaptığı zaman vay rezil herif ya şerefsize bak bilmem. Ya aynı şerefsizliği sen yapıyordun 3 gün evvel. Ya tamam da şimdi kardeşim benim mazeretim var. Ne mazeretim var? Ne mazeretim var? Sende de nefis var onda da nefis var işte ya. Herkes günah işleyebilir yani. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ama ben şuna daha çok acayip şaşırıyorum. Kendi aybı varken başkasının aybıyla uğraşıyor. Kendi aybını efendim görmüyor. Milletin aybını görüyor. Halk içinde bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi aybı var iken zikrede aybı digeri. Ya bundan fazla ayıp olur mu diyor yaratıklar içinde bir kulun bir aybı var mı ki? Kendi aybı varken başkasının aybından bahsediyor. Böyle yapması kadar büyük ayıp olamaz. Hayrun nas men şeğalehu aybuhu an uyubin nas. İnsanların en hayırlısı kimdir? Kendi aybı kendisini insanların ayıplarını görmekten alıkoyan, meşgul edendir. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yine başımıza geldi mi? Düşüyoruz. Halimun. Allah halimdir. Ne demek halim? Acele etmez demek. La yesteacilu fi muahazetihim. Kullarına ceza vermekte ve ukubatihim azap etmekte hiç acele davranmaz. Yani şimdi bazı kere ana baba bile çocuğuna kızıyor. Ondan sonra biraz yumuşuyor falan ama o kızgınlık anında ceza vermek elinden gelse bir şey yapacak yani. Hatta Allah'a ısmarlıyor kafasını kopar bunun belasını ver diyor da Allah duasını da kabul etmiyor da çocuk kurtuluyor. Kadınlar bilhassa bu lanet beddua meselesinde çok aceleci davrandıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Yüksirnel lane, kadınların cehenneme girme sebebinden yüksirnel lane, laneti çok yaparlar. Ve ekfurnel aşira, kocaya nankörlük yaparlar. Geçime nankörlük yaparlar. hep üsttekileri, daha iyi geçinenleri, yaşayanları baz alırlar. Kocalarına onları örnek gösterirler. İşte şunun şu dairesi daha geniş ama, şunun arabası daha iyi, şunun ayakkabısı daha iyi ama hep böyle erkeği bu noktada ezerler, üzerler. Laneti çok yaparlar. Lanet yani beddua, beddua. Kızıyor hemen, bela okuyor, ceza okuyor. Ondan sonra şimdi insanlar, insanın ahlakında var acelecilik. Ve kânel insan acûlâ. İnsan çok acelecidir. Ondan sonra da çocuğunun kazada ayağı kırılıyor. Araba parçalanıyor. Ondan sonra da ağlıyor. Üzülüyor. Doktor masrafları, hasta. Ne lüzum vardı beddua edip de bu kadar maddi manevi hasar açma mesela. Ama acelecilik var. Rabbim acele etmez. Ceza vermekten. Niçin? Belki adam tevbe eder diye. Kulunun tevbe ihtimalini devamlı bırakıyor. O ihtimalle de cezasını peşin vermiyor. Öbür türlü tevbe etse ne olacak? Adam zina etti, Allah da onu felç etti diyelim. Ondan sonra tevbe etse bu ne? Tevbesi kabul olur. Tevbe ayrı bir şey. Tevbe her zaman kabul olur ama mesele bela gel. Ama tevbe payı verince, adam da tevbe edince ne oluyor? Gelen bela kalkıyor. Bak şimdi. Acele etse bize ceza vermekte biz şu anda yaşayabilir miyiz? Estağfirullah. Ve lev yuaddilullahu linnâsi şerre isti'câlehum bil hayr. İnsanlar ne kadar hayır acele istiyorlar. Allah da diyor insanlara şer, hak ettikleri belalara peşin verecek olsa le kudriyeliyim ediyorum. Hepsinin eceli gelmişti. Kimse sağ kalmamıştı. Şu anda yaşıyorsak kim bilir Allah ne belalar kaldırıyor başımızdan. Ama biz o belayı hak etmişiz. Ama acele etmiyor. Neden? Belki tövbe eder, belki döner. Sağdaki meleği, soldaki meleğe amir etmiş. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal hadis-i şerifte. Sol bir günah yaptın, soldaki yazacak, tam yazacakken sağdaki diyor dur bakalım. Bir saat duruyor, iki saat duruyor, beş saat duruyor, altı saat duruyor. Bir hadiste gördüm 9 saate kadar. O arada adam tövbe ederse sağdaki melek hiç işletmiyor deftere. Sola hiç kayıt geçmiyor, kayıt yok. Nerede var böyle bir tatbikat? Yine tevbe etmezse o saat geçince soldaki diyor ki yok. Bu adamın pişman olduğu da yok. Ne yoldu yaptım bir daha bulsam da yapsam diyor. O zaman yazıyor, kayda geçiyor. Ama sağdaki melek ne diyor? Tevbe ederse yine kapı açık. Sen yaz bakalım şimdilik ama. Yine tevbe etse yine ne yapıyor? Soldakine sildiriyor. Bir de tevbesinde durursa, sebat ederse o günahı kadar da sevap tarafına, hiç sevap yapmadan günahı sevaba döndürüyor. فَاُلَٰكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Şimdi bu Allah ile Celle Celaluhu harp etmenin ne manası var? Bu Rabbimizle iyi geçinmek lazım. Bu bize iyilik yapıyor ya. Kerimun. Kerem sahibidir. İyilik sever. Yüce Rabbimiz. La yemne'u umume kerami. Genel manada iyiliğini, lütfunu engellemez. Anil ehibbâi vel e'dâi. Dostlardan da düşmanlardan da. Sadece dostlarına mı yemek gönderiyor? Hatta düşmanlarına daha fazla gönderiyor. Sadece dostlarına mı nefes aldırıyor? Şu kadar nimetler var. Genel manadaki nimetlerden. Kafirler de istifade ediyor mu? Ediyor. Ahirette edemezler ama dünyada şu iyiliği, şu bolluğu kimseden esirgemiyor. Onun için leyse şeyun esbara ala eden semi'ahu minallah. Hadis-i şerifte buyuruyor. Duyduğu üzücü söze Allah'tan çok sabreden hiçbir varlık olamaz. Niye? Çünkü herkesin bir sabrını taşırtan sınır vardır. Kimi çok sabırlıdır dediğin adam bile bir yere gelir dayanamaz artık. Ne diyorsun be der. Ama görüyor musunuz ki Rabbimiz her şeye kadir iken, o adamın dilini felç etmeye kadir iken kendisine sövenler var haşa. Kendisini inkar edenler var. Haşa, kendisine o çocuk isnat edenler var. Kendisine eş isnat edenler var. Bunlar Allah'a sövmektir. Hakarettir. Ne buyuruyor? İnnehu innehum leyec'alûne lehu endâden. Kullar Allah'a çocuklar isnat ederler. Eşler isnat ederler. Ve evladen çocuklar isnat ederler. Ortaklar koşarlar. Ve innehu leyarzukûme yu'afîm. O yine rızıklarını gönderir. Afiyet verir. Hepsini sabaha sağ salim kaldırır, akşama kadar korur belalardan. Nerede var böyle bir iyilik? Dostlardan, düşmanlardan ne yapmaz? Keremini esirgemez. Şimdi nimetleri sonsuz, iyilikleri sonsuz, sınırsız. Ama gelelim. Ve ecellu adî'n-ni'ami, sayısız sonsuz nimetlerin en büyüğü. ve en yücesi ve azamuha en büyüğü ve azzuha en değerlisi ve ekramuha en kıymetlisi. Nedir acaba? Nimetini sayamazsınız. La tuhsuha ve enteuddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini biri sayarım dese kafir olur yani. Ayete karşı gelir. Sayamazsınız. Ne makinanız yeter, ne bilgisayarınız yeter. İyiliklerin çeşidini bile bilmiyorsunuz. Daha sizin bilmediğiniz ne iyilikler var? Nasıl sayacaksın? Tespitini yapamadın ki daha. Bir şeyin iyilik olduğunu bile bilmiyorsun. Başına bela gelince o bu ne iyilikmiş diye anlıyorsun. Sen neyi sayacaksın daha? Bütün nimetlerin en yücesi ed-da'vetu ilel İslam. Allah'ın bizi din-i mübin-i İslam'a davet etmesi, yol tayin etmesi, gelin bu yola girin buyurması, uyarıcı peygamberler göndermesi. Vel hidayetu ila darisselam. Neresi darusselam? Selamet yurdu. Selam olan Allah'ın yurdu. Bütün belalardan kurtuluş ve emniyet yurdu. Cennet-i alaya ne yapması? Eriştirmesi, hidayet etmesi. Şimdi biz bu ehl-i sünnet imanı itikadı üzere yaşıyoruz. İnşallah öleceğiz. Bu yol girdiğimiz, inandığımız, sülük ettiğimiz, izlediğimiz yol ne yolu? Kesin cennet yolu. Ha biz kesin cennetliyiz demedik. Ama şu anda bulunduğumuz, inandığımız yol cennete çıkacağını Kur'an söylüyor. Ama bizdeki sıkıntı nerede? Sonuna kadar bu yolda gidebilir miyiz? Son nefeste imanı kurtarabilir miyiz? O korku bizde hala mevcut ve devam etmesi lazım. Yaşlanınca biraz düşmesi lazım dozajının. Ümit tarafı ağır basması lazım. Ama gençlikte korku tarafı biraz daha ağır basarak yani nefsin galeyanını dizginlemesi lazım. Denge böyle kurulmuştur. Şimdi Allah bizi nereye çağırıyor? Cennete çağırıyor. Ne buyuruyor Estaizu Billah? Vallahu yed'u ila darisselam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın mustakîm. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadakallahu'l-Azim. Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunun meali Türkçesi Kur'an olur mu ya? Kur'an bu ya. Nasıl olacak Türkçesi bunun Kur'an? Allah yed'u davet ediyor. Kimi? Meful mahsuf. Cemi'i ibadi demektir. Bütün kullarını. Şunu bunu demiyor. Nereye? İlâ darisselam. Selamet yurduna. Dünya bela, musibet, fitne, felaket, Mayıs yağmuru gibi her an tehlikelerin yağdığı bir yerdir. Herkes hakkında bu geçerli. Yani cumhurbaşkanı olmakla da kurtulamıyor. Saraydaki kral olmakla kurtulamıyor. Herkes her an tehlikede. Bir yeniçeriler ayaklanıyor. Padişaha in aşağı. Oradan götürüyorlar, padişahı boğuyorlar. Bir gün evvel padişah, bir gün sonra mahkum. Yani dünyada herkes hakkında bu devam ediyor. Kim diyebilir ki benim hakkımda hiçbir tehlike yok? Her bakımda. Selamet yurdu cennet. Herkesi çağırıyorum. Ama herkesi kavuşturmuyorum. Neden? Dilediğimi kavuşturuyorum. Nereye? Dost oluyor. Ya Rabbi kimi diliyorsun, kimi dilemiyorsun? Dileyeni diliyorum. İsteyeni istiyorum. Arzulayanı arzuluyorum. Arayana bulduruyorum. Hidayet isteyeni hidayete erdiriyorum. Ama adam kulakları tıkıyor. Gözleri kapatıyor. Hakkı hidayeti dinlemeyeyim diye, duymayayım diye. Efendime son söyleyeyim, perdeleri de çekiyor, kapkaranlık vaziyette, film çekilen odalar gibi, eskiden filmler kapkaranlık odalarda çekilirdi. Ondan sonra orada başlıyor bağırma, bu güneş de ne kadar cimri bir şey, hiç bizim buraya vurmuyor. Ya güneş camın önünde, sen perdeyi açmıyorsun kardeşim. Herkesin evine vuruyor güneş, kimseden esirgemedi, Allah'ın dini güneş gibi. Ve siracen münira diyor Allah Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Seni nur saçan kandil olarak gönderdik. Güneş bile ışığını senden alıyor. Ama şimdi kainatın efendisi gelmiş davetçi olarak. Hadislere inanmıyorum. Senin burada hidayet payın kaldı mı? Resulullah'ın buyurduklarına inanmıyorum diyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu dedikten sonra ben sana ne yapacak? Allah sana ne yapacak? Ama inananlar buluyor mu yolu? Buluyor. Bu kadar hadis dinliyor. Bu kadar her türlü maddi, manevi şifasını, devasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamadık. Bir şey bırakmadı ki. İki can saadeti onun sünnetine ittibada. Ama adam sünneti devreden çıkarıyor. Benim delilim kitap sünnet, kitap sünnet diyor. Sünnet dediğin ne diyorsun? Hadis diyemiyor. Bir hadisten delil getiriyorsun, ona kabul etmiyor. Delilim sünnet dedin, sünnet hadis. Çelişki, çelişki, çelişki. Herkesi hidayet etmem. Herkesi davet ederim. Kapım açık. Kim dilerse ben onu dilerim. Ben sana bir irade kudret verdim. Şimdi sizin iradeniz, kudretiniz çalıştı. Bugün buraya geldiniz. Veya Lale Gül Efem'in düğmesini şu anda çevirdiniz. Veya cübbelahmethoca.tv'yi açtınız, girdiniz. Bu bir irade kudret meselesidir. Yani bir istek arzu baştan gelişecek. Ondan sonra ona göre de bir güç harcanacak. Yani bir faaliyet, bir hareket gerekiyor tabii. Öbür türlü efendim bir frekans ileri, bir frekans geriyle bunu dinleyemezsin yani. Bir irade ve kudret girer devre. Sen bunu kullan, ben de hidayeti yaratayım Allah buyuruyor. Ha, sen elindekini kullanmıyorsun, ben ne yapacağım? Demek istemiyorsun. Güzel işler yapanlara, en güzel yer cennet onların, fazlası benim cemalimi görmek onların, yüzlerine toz da vurmayacak, duman da vurmayacak, hiçbir alçaklık yüzlerine isabet etmeyecek. Ahirette yüzlerini görenler, bunlar cennetlik diyecek, mahşerden belirlenecek. Neden? Adamın yüzü sevinçli, güleç ve güzel. Öbürlerin yüzü, Allah. Ülâkevül keferatül fecara. Kafirlerin, facirlerin suratlarında Mevla buyuruyor, toz, duman, sipsiyah. Korkunç, sipsiyah surat, masmavi göz. Öcü gibi ya adam ya. Böyle yapacağım diyor ahirette. Onun için kardeşler, bunlar cennet hesabıdır. Bunlar orada ebedi kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Ne ayetler var. Biri de çıkıyor. Yok efendim cennet cehennem sonsuz değil. Ebedi değil. Uzun bir zaman sürecek. Ondan sonra yok olup gidecek. Yahu ayet var kardeşim. Bunlara reddiye uğraşıyoruz. Onun için imanlarımızı Allah'ımıza emanet ediyoruz. Allah bizi bu itikad üzere ölmeye muvaffak eyleye diyoruz. Şimdi en büyük nimet neymiş? İslam'a davet. Cennet yoluna hidayet. En azından iki türlü hidayet var. Bir beyan manasında, bir halk manasında. Beyan, açıklamak. Herkese açıkladı mı cennetin yolu buradan gider diye açıkladı. Ama herkese hidayet yarattı mı? Yaratmadı. Niye? Gösterdiği yola bil fiil, irade ve kudretle teşebbüs edip girmek istemeyenlere zorla hidayet yaratmaz. Ha zorla yaratmak istese yaratır ama o zaman da imtihan olmaz. Velev şa'a rabbuke لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabbin dilese diyor, dünyadakilerin hepsi inanır. O nasıl inanmayacak? Ben diyorum onu işte. Şimdi kafirlere dese ki İslam'a girmeyen, namaz kılmayanların ne olacak efendim? Ezan vakti girer girmez başlarını ağrıtacağım dese. Dişlerini ağrıtacağım dese. Hemen de başlasa, bu birkaç kere de denense artık adam o ağrıyı göze alır mı? Hemen seccadeyi önceden hazırlar, başlamadan ilk vaktinde kılalım. Ama ondan sonra çok tembel mok tembel, ondan sonra ulan çektireyim bu dişleri, bir takma diş taktırayım da namaz abdest hak getire. Ondan sonra dişim ağrımasın. İyi, bu sefer Allah başına ağrı verir. Bu sefer kafayı mı çektireceksin? Beyninin içinde damarlar ağrıyor. Ne yapacaksın? Tokmak mı vurduracaksın Nemrut gibi kafandan aşağı? Yani Allah istese herkesi secdeye eğdirir. Herkesi Müslüman yapar. İstesem diyor hepinizi Ebu Bekir Sıddık gibi yaparım diyor. Allah Allah. Ama bu zoraki olur. Ben zoraki istemiyorum. Ben sana bir irade kudret vereyim. Baba evlatlarına müştereken eşit seviyede adalet üzere sermaye verse gibi. Bütün mükellef kullarıma aynı irade ve kudreti de vereyim. Zaten kudret vermediği noktada soruyor, sorumlu tutuyor mu? Tutmuyor. Namaz kılma gücü yoksa oturarak. Başını sallayamıyorsa namaz düştü mesela. Oruç tutamıyor, fidye verecek. Fidye veremiyor, param yok. 6,5 lira günde. Verme. Hacca gidemiyorum. Param yok. Gitme. Param var ama hastayım. Gitme, bedel gönder. Bedel gönder. Yok ondan sonra. Yol emniyeti yok. Teröristler var. Eşkıya yolu kapattı eskiden. Çok oluyordu bu. Gitme. Yani kudret vermediği noktayı zaten sorumlu tutmuyor. Daha ne yapacak ya? Cennet yoluna hidayet etti. Ve delaletu ala mutabaat seyyidil enam bir de insü cinnin efendisi Muhammed Mustafa'ya aleyhi ve aleyhi salatü vesselam, ona ve haline salatü selam olsun, uyma noktasında bizi ona uymaya rehber göndererek delalet etti. Örneğiniz budur, lideriniz budur, rehberiniz budur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُنْ حَسَنًا. En güzel numune iktida, örnek alacağınız zat budur. Tamam mı? Peki, bundan büyük nimet olamaz. Niye? فَاِنَّ الْحَيَاتَ الْاَبَد۪يَّتَ وَالتَّنَعُمَاتِ السَّرْمَد۪يَّتَ. Sonsuz hayat, cennet hayatı ve sınırsız ve sonsuz nimetlerin hepsi nereye bağlı? مَرْبُوتَةٌ بِعَاد۪ي. Bu imana, hidayete, ittibaa, İslam'a girmeye ve uymaya bağlı. وَرِضَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنُوتٌ بِهَا. Allah'ın hoşnutluğu ve rızası neye bağlı? Kim İslam'a girerse, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ederse, kim cennet yoluna, sırat-ı müstakibe sülük ederse, ben ondan razıyım Allah buyuruyor. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı ve radu'an, onlar da Allah'tan. Ama bu kime mahsus? Sadece İslam'a girip yaşayanlara. Ehli kitapmış, Yahudiymiş, Hristiyanmış. Efendimiz geldikten sonra bunların hükmü kalktı. Ona inanıp ona uymak zorundalar. Adam diyor ki, birisi anlatıyordu bugün. Yahu diyor, Mekke'deyiz diyor, biriyle tartışıyoruz. Diyor bana, Yahudi Hristiyanlar da, efendim onda cennete girecek. Yahu nasıl girecek? Allah'ın rızası yok İslam'dan başka. Şudur budur, bir ayet okudum diyor. Bak ulâkebül kâfirûne hakkâ. Onlar hakiki kâfirdirler. Niye? Kitapların arasında ayırıyorlar. Nü'minü bi bâz ve nekfuru bi bâz. Şuna inanırım, şuna inanmam diye eleme yapıyorlar. Ayetini okudum diyor. Hocadır arkadaş. O da o zaman dedi ki, onu Allah der onlara kâfir diye, sen diyemezsin. Sen Allah mısın diyor. Aa, bunlar kafayı yemişler ya. Allah'ın kafir dediğine ben niye kafir diyebileceğim? Allah'ın hak dediğine ben kara mı diyeceğim? Demek ki Mevla'nın rızası nereye bağlı? İslam'a girmeye bağlı. Başka yerde rızası yok. Ve bil cümle hasılı kelam. Enne in'amehu ve ikramehu ve ihsanehu ta'ala. Allah'ın nimetleri, ikramları, lütufları, iyilikleri, maddi, manevi, görünen görünmeyen dünya ahiret kısımlarıyla alakalı. Ezharu mineşşems. Güneşten daha açıktır. Ve eclâ minel kamer, aydan daha parlaktır. Ve ebyenü minel ems, dünü yaşadınız mı dünü? Yaşadınız. Dünden daha belirlidir. Halbuki dün ne kadar zihninizdedir? Kesin yaşadınız. Ve in'am gayri teâlâ. Peki Allah'tan başkasının da bize mecazi manada iyilikleri oluyor mu? Tabii oluyor. Anamızdan, babamızdan, eşimizden, yardım edenlerimizden insanlar var. Ha, bu iyilikler neyledir? Bi ikdari ve temkini sübhâni. Allah'ın güç vermesiyledir. Rabbimizin imkan vermesiyledir. Ve talebül ihsâni minhum. O zaman onlardan iyilik istemek direktman min kabîlil istiharati minel müstahir. Emanetçiden emanet istemek gibidir. Adamda zaten hayat sıfatı, ilim sıfatı, irade, kudret, para, mal, mülk ne varsa Allah'tan emanet almış. Sen de gidiyorsun ondan isteyince ne oldu? Emanetçiden emanet istemek oldu. Bu sebepleri araya koymayın anlamında konuşulmuyor. Ya kafa bazında, itikat bazında. Kim sana bir iyilik yapsa yine onu kimden bileceksin? Ama adama da teşekkür edecek misin? Edeceksin. Adam sana yardım etti ondan sonra. Sen bana yardım ediyorsun diye ne hava atıyorsun be? Allah verdirdi bunu bana diye adama da sen hava atamazsın yani. Men le meşgürün. Nes le meşgürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. İnsanlar aracıdır. Ama sen aracıyı asıl maksat yerine koyarsan yanlış edersin. Ama aracın da hakkını unutmayacaksın. Ama İsmet Baba dediği gibi sana verse birisi bir fülusi veya bir ev verip kılsan cülusi. He? Veren Allah'tır. Anla bu hususu. Vekil etmiş ana anla nususu. Anladın mı şimdi? Sana adam ev de verse, para da verse, kim ne getirse, durup dururken istemeden iyilik etse yine sana Allah veriyor. Onu vekil etmiş. Git buna. Eğer ona deseydi ki git buna bir tokat at. Adam gelirdi sana bir tokat aşk ederdi. Ondan sonra ne vuruyorsun bana derdin. O da derdi ki canım öyle istiyor derdi. Anlıyor musun? Tokadın da nereden geldiğini anlayamayan insanlar var. Ha, Allah ona tokat at derse gelir tokat atıyor. Sinek bile öyle. Sok derse gelir sokuyor. Sokma derse sinek sana dokunmuyor. Es geçiyor. Demek ki her işi yaratan Rabbimiz. Aracıyı iyiliğine iyilikle karşılık verilir. Ama yani yaratma manasında bir iyilik istemeye kalksan emanetçiden emanet istemeye benzer. Ve sual minel fakir. Fakirden dilenmeye benzer. Adam zaten tam takır kuru bakır. Sana ne verecek? El cahilükel alimi. Mukirun be adel mani. Benim bu konuştuğumu diyor. Cahiller de alim gibi anlar. Her şey ortada. vel gabiyyü mislü zekiyin misle dekiyin mühterimin bi'adil emur. En ahmak adam, akılsız adam, hepten tımarhanelik olanlar müstesna. Tımarhanedekilerin de bazısı cezadan şundan bundan sıyırmak için girmişler oraya. Yoksa çoğu orada da akıllıdır. Efendim, hakikaten deli çok az çıkar yani. Ahmak adam da zeki adam gibi bu işi itiraf eder. Benim dediklerim çok açıktır buyuruyor. Şimdi bütün kullardan gelen iyilikle anası babasının iyiliğini bile insana kim yaptırıyor? Allah'a da. Yoksa anası ne yapıyor? Caminin avlusunda çocuğu. Sen desen ki ana yüreği sızlar, ana çocuğunu ille bakar. Ondan sonra bir de bakıyorsun ana çocuğunu boğmuş mu? Boğmuş. Ormana bırakmış mı? Bırakmış. Bu da anadır. O zaman senin anana sana iyi baktıran Allah-u Teala'dır. Sen orada tamam ananın iyiliğini gör, Allah'ın hakkından sonra ana baba hakkını devreye sok ama burada anam olmasa ne olurdu deme. Rabbim olmasa ben ne olurdum de. Kardeşler, ehli sünnete göre imanınız varsa, zikriniz, şükrünüz, beş vakit namazınız varsa en zengin sizsiniz. İmanınızın kıymetini bilin. Şu ehli sünnet itikadınızın kıymetini bilin. Dünyanın gavuru beğenmemiş. Batıl mezhepler beğenmemiş. O bir şey demiş, bu bir şey demiş. Hiç alakadar etmez. Müminsek üstün biziz. Allah içimizde onlara karşı soğukluk versin. Allah Teala bizi onları dinlemekten, onlara uymaktan muhafaza eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.